رفتن قاضی به خانه زن جوهی و حلقه زدن جوهی به خشم بر در و گریختن قاضی در صندوق. مکر زن پایان ندارد، رفت شب قاضی زیرک سوی زن بهر دب. زن دو شمع و نقل مجلس راست کرد، گفت ما مستیم بی این آب خرد. اندران دم جوهی آمد در بزد، جست قاضی محربی تا در خزد. غیر صندوقی ندیدو خلوتی، رفت در صندوق از خوفان فتی. اندر آمد جوهی و گفته حریف، ای وبالم در ربیع و در خریف. من چه دارم که فدایت نیست آن، که ز من فریاد داری هر زمان. بر لب خشکم گشادستی زبان، گاه مفلس خانیم گه قلتبان. این دو علت گر بود ای جان مرا، آن یکی از توست و دیگر از خدا. من چه دارم غیر آن صندوق کان، هست مایه تهمت و پایه گمان. خلق پندارند زر دارم درون، داد واگیرند از من زین زنون. صورت صندوق بس زیباست لیک، از عروض و سیم و زر خالی است نیک. چون تن زراق خوب و باوقار، اندر آن سله نیابی غیر مار. من برم صندوق را فردا به کو، پس بسوزم در میان چار سو. تا ببیند مؤمن و گبر و جهود، که در این صندوق جز لعنت نبود. گفت زن هی در گذر ای مرد از این، خورد سوگندان که نکنم جز چنین. از پگه حمال آوردو چوباد، زود آن صندوق بر پشتش نهاد. اندرون صندوق قاضی از نکال، بانگ میزد که ای حمال و ای حمال. کرد آن حمال راست و چپ نظر، که از چه سو در میرسد بانگ و خبر. هاتف است این دایی من ای عجب، یا پریم میکند پنهان طلب. چون پیاپی گشت آن آواز بیش، گفت هاتف نیست باز آمد بخیش. عاقبت دانست کان بانگ و فغان، بد ز صندوق و کسی در وی نهان. عاشقی کو در غم معشوق رفت، گرچه بیرون است در صندوق رفت. عمر در صندوق برد از اندوهان، جز که صندوقی نبیند از جهان. آن سری که نیست فوق آسمان، از هوس او را در آن صندوق دان. چون ز صندوق بدن بیرون رود، او ز گوری سوی گوری می شود. این سخن پایان ندارد. قاضیش گفت ای حمال و ای صندوق کش، از من آگه کن درون محکمه. نایبم را زودتر با این همه، تا خرد این را به زر زین بی خرد، همچنین بسته به خانه ما برد. ای خدا بگمار قومی روحمند، تازه صندوق بدن من واخرند. خلق را از بند صندوق فسون، کی خرد جز انبیا و مرسلون. از هزاران یک کسی خوش منظر است، که بداند کو به صندوق اندر است. او جهان را دیده باشد پیش از آن، تا به آن زد این زدش گردد ایان. زین سبب که علم زالی مؤمن است، عارف زالی خود است و موقن است. آن که هرگز روز نیکو خود ندید، او در این ادبار کی خواهد تپید. یا به طفلی در اسیری اوفتاد، یا خود از اول ز مادر بنده زاد. ذوق آزادی ندیده جان او، هست صندوق صور میدان او، دائما محبوس عقلش در صور، از قفس اندر قفس دارد گذر. منفذش نه از قفس سوی علا، در قفسها می رود از جا به جا. در نبی ان استطعتم فانفذوا، این سخن با جن و انس آمد زهو. گفت منفذ نیست از گردونتان، جز به سلطان و به وحی آسمان. گرز صندوقی به صندوقی رود، او سمایی نیست صندوقی بود. گرز صندوقی به صندوقی رود، او سمایی نیست صندوقی بود. فرجه صندوق نو نو مسکر است، در نیابد کوب صندوق اندر است. گر نشد قره بدین صندوق ها، همچو قاضی جوید اطلاق و رها. آن که داند این نشانش آن شناس، کو نباشد بی فغان و بی هراس. همچو قاضی باشد او در ارتعاد، چه برایت یک دمی از جانش شاد.